विष्णु सहस्र नाम के 121वां श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। इदं कीर्तने यच्च केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानां मशेषेणा प्रकीर्तितम्। यदं प्रणुयान्नित्यम् यच्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित्। सोमूत्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणः स्यात्। क्षत्रियो विजयी भवेत्। वैश्यो धनसमृद्धः स्यात्। शूद्रः सुखमवाप्नुयात्। धर्मार्ते प्राप्नुयात् धर्मा। मर्तार्ते चार्तमाप्नुयात्। कामानवाप्नुयात् कामे। प्रजार्ते प्राप्नुयात् प्रजा। भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिः तद्गतमानसः। सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तये। यशः प्राप्नोति विपुलम्। ज्ञाते प्राधान्यमेव च। अचलां श्रियमाप्नोति। श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्। न भयं क्वचिदाप्नोति। वीर्यं तेजस्य विन्दति। भवत्यरोगजुतिमान्। बलरूपागुणान्वितः। रोगार्तो मुच्यते रोगात्। बद्धो मुच्येत बन्धना। भयान्मुच्येत भीतस्तु। मुच्येतापन्न आपदः। दुर्गाण्यतितरत्याशो। पुरुषः पुरुषोत्तमम्। त्वन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्ते समन्वितः। वासुदेवाश्रयो मर्त्यो। वासुदेवापरायणः। सर्वपापविशुद्धात्मा। याति ब्रह्मा सनातनम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। उसके ओर कैसा जा सकते हैं, किस मार्ग को आलंबन करके किन साधनों के द्वारा वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि गंतव्य स्थान है, प्राप्तव्य जो स्थान है साधन के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यहां नारद जी और सुखदेव का जो संभाषण है, इनको माध्यम बनाकर हम लोग जहां प्राप्तव्य स्थान है, जो आत्मस्वरूप है, उसको जानने के लिए विचार कर रहे हैं। अभी तक ये बता दिया नारद जी ने, वो जो आत्म तत्व है, मोक्ष है, परम पुरुषार्थ है, उसको सबसे पहले प्राप्ति के साधन बता दिया। कुछ मुख्य मुख्य जो साधन है उनको गिना दिया, और जो साधन जिनके पास है, साधन युक्त पुरुष है, वही उसको प्राप्त कर सकते। उसके बाद अग्रिम श्लोक में कल हम विचार कर रहे थे, जो समूह में रहने वाला स संग में रहने वाला व्यक्ति है वो विषयों के प्रति आसक्त हो जाता है, विषयों से आकर्षित हो जाता है और ये आसक्ति रूप रस्य से बंध जाता है, ऐसा बंध जाता है उसको खोल ही नहीं सकता है। किंतु जो पुण्यात्मा व्यक्ति है उस रस्य को काट करके अपना गंतव्य स्थान है, परमार्थ स्थान है, उसके ओर बढ़ जाता है। किंतु जो पापी है उसे काट नहीं सकता। इसको लेकर कल हम विचार कर रहे थे, संघ के द्वारा, समूह के द्वारा कैसा बनता है। तो इसमें बता रहे नारद जी, निबंधने रज्जुरेशा या ग्रामे वसतो रति ही चित्वे ताम सुकृतो यान्ति नैनम छिंदन्ति दुष्कृता। अर्थात जो संग है तो तीन प्रकार का है, कल भी बता दिया था। सामान्य व्यक्ति के साथ संग होना सामान्य रूप ही हो जाता है उसकी बुद्धि, और विशिष्ट व्यक्ति के साथ संग होने से वैशिष्टत्व आता है, और नीच पुरुष के साथ संग होने से उसमें नीचत्व आ जाता है। तो इसलिए संग के द्वारा ही रंग जड़ता है बता दिया था। यदि सामर्थ्य हो, विचार परिपक्व हो, बिल्कुल संग को त्यागना ही उत्तम माना है, संग को बिल्कुल निषेध माना है शास्त्र में। ये जो मार्खंडेय पुराण में माता मधालसा है अपने पुत्र को बता रहे, तो मधालसा है वो श्रेष्ठ स्त्री थी, पहले से ही परमात्मा में लगी हुई, परमात्मा के ओर ही निरंतर बढ़ने वाली। जितने भी अपने पुत्र हो गए थे उनको सारे योगी बना दिया, वीर भाव हुए, स्वभाव हुए, जितने भी। अंतिम राजा ने कहा, अरे तू क्या कर रही हो, जितने भी जो पुत्र है उनको तुम सन्यासी बना रहे हो, कोई ना कोई परंपरा चलाने वाला कोई ना कोई चाहिए, इसलिए जो आगे जो पुत्र हो रहे उसको वैसा मत करो। इसलिए पति का वचन मान लिया उन्होंने और उसको क्षत्रिय धर्म का पाठ पढ़ा दिया, और उसका नाम भी रखा था अलर्क बोल के, और उनको राज्यभार सौंप दिया दोनों ने, अदालसा और उसके पति ने। और जाते समय में एक संकेत दिया, पुत्र तुझे यदि कोई भारी से भारी यदि आपत्ति आवे, ये जो आपके हाथ में मैं एक ताबीज मान रहे हूँ उसको खोल के देखो। तो उन्होंने रेशम के कपड़े में दो श्लोक लिखा, उसमें वो संकेत दिया उन्होंने, एक श्लोक संगा सर्वात्मनः त्याज्य, संग है सर्वात्मना बोल तो बिल्कुल त्यागना चाहिए, क्योंकि संग तो हम करते रहते हैं, बिना संग से नहीं रहेगा। देखिए जागृत में भी हम संग करते हैं, स्वप्न में भी संग करते हैं, सुषुप्ति में भी संग करते हैं। संग तो दो पदार्थों को लेकर होता है, एक दृश्य पदार्थ को लेकर संग होता है, एक दृष्ट पदार्थ को लेकर होता है। तो संग करने वाला है कौन, कौन संग कर रहे? क्या आत्मा तो निसंग है, वो संग कर नहीं सकता? जड़ प्रकृति भी संग नहीं कर सकती है, वो भी नहीं कर सकते, किंतु संग किसका होगा? तो बीच में एक कूद पड़ा है, मन है जीव, वो संग करता है। ये जीव ही बंधन का कारण है, यही मुक्ति का कारण माना है। इसलिए जो जीव से उपलक्षित जो मन है वही संग करता है, वो बीच में है, दोनों के बीच में पड़ा है, दृश्य और दृष्ट के बीच। यद्यपि वो स्वयं दृश्य कोटि में है तो भी बीच में उसको अलग माना है। कारण इसलिए है, दृष्ट के पास भी वो निकट है, दृष्ट का सत्य को भी उन्होंने अपने पास लिया है, इसलिए वो दृष्ट के तरफ से भी है, किंतु उसका सजातीय है दृश्य पदार्थ। अतः ये मन अधिक से अधिक दृश्य के साथ ही संबंध करता है, दृश्य के साथ ही संग करता है। देखिए जागृत में देखिए, चलो ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, उस समय में छोड़ दीजिए, वो भी वो भजन देखना पड़ेगा, ध्यान देखना पड़ेगा, क्या दृष्टा में मन लगा है अथवा केवल ऐसा ही। तो ध्यान आदि के समय है, सत्संग आदि समय को छोड़ करके उनमें दृष्ट के साथ संबंध कर रहे, अन्य जितना भी आप व्यवहार कर रहे ये मन दृश्य के साथ ही संग कर रहा है। और स्वप्न में भी देखे वहां भी संग हो रहे दृश्य के साथ भी, भले वो संग है दृश्य काल्पनिक हो कल्पित हो, किंतु संग तो हो रहे, वहां भी संस्कार पट रहे। सुषुप्ति में भी जाके देखे वहां भी संग हो गया, किंतु वो संग हो गया दृष्टा के साथ, दृश्य के साथ नहीं। संग तो हो रहे किंतु मदालसा कैसा बता रहे संग सर्वात्मना त्याज्य, यह संग सर्वात्मना त्याज्य का मतलब है जो संग है आपको गंतव्य स्थान के ओर प्राप्तव्य के ओर जाने के लिए प्रतिबंध करता है, उस संग को सभी प्रकार से तुम त्यागो। देखिए कभी कभी वस्तु होने पर भी वो प्रतिबंधक नहीं करता है, संग मात्र ही प्रतिबंधक नहीं है। पहले भी मैंने एक बार बताया था, कामना मात्र ही अनर्थ का कारण नहीं है, जैसा व्यवधान होना ही प्रतिबंधक नहीं माना जाता है। जो हम पढ़ते हैं चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा लगाने से पुस्तक और आंख के बीच में व्यवधान तो आ गया, चश्मा आ गए, किंतु उसको व्यवधान नहीं माना जाता है, प्रतिबंधक नहीं माना जाता है, सहायक है। किंतु आंख और पुस्तक के बीच में यदि आप कपड़ा डाल दीजिए अथवा कोई हाथ रख दीजिए, वो जो व्यवधान है प्रतिबंधक हो गया। देखिए एक व्यवधान ने प्रतिबंध नहीं किया पढ़ने में, इसलिए आप उसको प्रतिबंधक व्यवधान नहीं मानते, और एक व्यवधान ने आपका प्रतिबंधक किया, वैसे ही संघ का भी सभी जो संघ है वो प्रतिबंधक नहीं होते। इसलिए वहां संघ सर्वात्मना त्याज्य बता दिया, जो प्रतिकूल संघ है अनात्म के ओर लेके जाने वाला संघ है उसको त्याग। अब यदि संग त्याग नहीं सकते हैं बिल्कुल, क्या करे? वो पुत्र को वहां लेगा, सचे त्यक्तुम न शक्यते। अरे पुत्र, संग यदि आप तुम बिल्कुल नहीं त्याग सकते, किंतु कुछ विशेषमय संकेत दे रहे हूं, वहां संग करो। ससद्वी सह कर्तव्य, वो जो संग है सद्वी सह कर्तव्य, सज्जन पुरुष है उनके साथ करना चाहिए, महापुरुषों के साथ संग करना चाहिए, क्योंकि हेतु दे रहे सताम संगो हि भेषजम, सज्जनों का जो संग करना है वो भेषज है, अर्थात औषधि का काम करता है। ये औषधि कैसा है, किस रोग के निवारण करने के लिए औषधि है? रोग शब्द सुनते हुए हम लोग सामान्य शारीरिक संबंधी ही रोग मानते हैं, ये रोग तो आगंतुक है, आने जाने वाला है, किंतु एक स्थायी रोग है। इनके अपेक्षा भवैव रोगः, प्रश्नोत्तरे में बता दिया है रोग कौन है, भवैव रोगः, संसारैव रोगः, ये संसार सबसे बड़ा रोग है। ये संसार रूप रोग से निवृत्ति होने के लिए ये संतों का जो संग है औषधि का काम करते हैं, क्योंकि जैसा संसार में कोई रोगी होता है वो वैद्य के पास जाता है, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उसका रोग देखकर योग्य औषध आदि देता है, वैसे ही जो सज्जन है उसको महापुरुष है उनको वैद्य माना है। ये शास्त्र है, अथवा शास्त्र में बताया हुआ जो उपदेश है औषध है। यही जो औषध है संसार रूप रोग को निवृत्त करता है। अब यहाँ जिज्ञासा हो सकती है, शास्त्र रूप औषध को ग्रहण तो हम कर रहे, क्यों नहीं संसार रूप निवृत्त हो रहे? जैसा वहां लोक में भी देख लीजिए, डॉक्टर ने औषध दिया है, हाँ कोई ऐसा डॉक्टर हो अलग बात है, तो ठीक ठीक रोग को पहचानने वाला डॉक्टर, और उनकी दृष्टि केवल ये होना चाहिए रोगी मेरे पास आ गए उसका रोग निवृत्त होना चाहिए। धन कमाने का उद्देश्य हो डॉक्टर, उनमें कोई तात्पर्य नहीं रहता। इसलिए वैद्य भी तीन प्रकार के माने, एक प्रकार के नहीं। एक जो वैद्य है उनके पास आया हुआ रोगी, औषध भी दिया, पैसा भी दिया और बता दिया ऐसा ऐसा दवा खाओ, बस इतना ही हो गया काम, तेरा और मेरा बीच में इतना ही संबंध है दवा और पैसा का, और कोई मतलब नहीं। मैंने दवा दे दिया, तूने पैसा दिया, बस खा ले लो नहीं खा ले लो तेरा काम है, ऐसा एक वैद्य है। और दूसरा एक वैद्य है, डॉक्टर है, वो कहते हैं दवा खाना ही पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो तेरा रोग ठीक नहीं होगा, इसलिए असावधानी नहीं करना, इसको खाओ, ये दूसरा को दूसरा है वैद्य माना जाता है, दूसरा प्रकार का। तीसरा एक वैद्य है वो कहते दवा खाना ही पड़ेगा, यदि नहीं खाएंगे तो तुझे हाथ पकड़ के जबरदस्त खिलाएंगे, अन्यथा तेरा रोग ठीक नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ तीन प्रकार के वैद्य, एक तो बोल रहे खाना ही पड़ेगा जबरदस्त, अन्यथा मेरे पास नहीं आना, तुझे हम दवा खिला के छोड़ेंगे, अन्यथा ये रोग ठीक नहीं होगा। ये जो वैद्य है उत्तम वैद्य माना है। और दूसरा एक वैद्य है वो मध्यम माना है। तीसरा जिसने बस मैंने दवा दे दिया तूने पैसा दिया, बस दवा खाओ या ना खाओ कोई मतलब नहीं, वो अधम वैद्य माना है। वैसे ही ये संसार रूप रोग है उसको दवा देने वाला जो वैद्य है गुरु, वो भी तीन प्रकार के माने। एक तो उपदेश दे दिया, तुम चाहे तो उसको अनुसंधान करो ना करो कोई मतलब नहीं, बस सुन के जाओ बस, और मुझे दक्षिणा दे दो, एक प्रकार का है। और दूसरा बोलते नहीं नहीं कुछ करना ही पड़ेगा, अन्यथा ये संसार से आप मुक्त नहीं होंगे, ये संसार रूप रोग से तुम छुटकारा नहीं पाएंगे। तीसरा बोल तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा संभव नहीं, मेरे पास क्यों आ रहे। तो ऐसा जो गुरु है उसको उत्तम माना है, क्योंकि शास्त्र में कहा दिया है राजा राष्ट्र कृतम पापम राज पापा पुरोहिता भर्ता भार्य कृता पाप शिष्य पापस्तता गुरु। ये जो राजा होता है ये राष्ट्र के द्वारा होने वाला जो पाप है सारा नहीं है, कुछ विशेष माना, उस पाप का अधिकारी राजा होता है। क्योंकि तुम राजा बन के बैठे हो केवल भोग के लिए नहीं, अपना यश के लिए नहीं, ये प्रजाओं के ऊपर शासन करो, समझाओ उनको। यदि नहीं मानते हो चार प्रकार साम भेद नीति आदि के द्वारा, तो भी नहीं माने तो उनको दंड दे, तभी राजा माना जाता है। इसलिए जो प्रजाओं के द्वारा होने वाला दोष के भागीदारी राजा होता है। राजा पापहा पुरोहिता, और राजा जो पाप करता है उसका जो भाग है राजा का जो कुल गुरु होता है राजगुरु कहते हैं, उसको प्राप्त होता है। क्योंकि वो राजा को सलाह देता है ठीक ठीक से, जैसा देखे वहां आया है पुराण में, राजा जो उत्तम पाद था उनकी दो पत्नियां थी सुरुचि और सुनीति। सुनीति का ये पुत्र कालांतर में जाके श्रेष्ठ भक्त ध्रुव बन गए, और सुरुचि बहुत सुंदर भी थी चालाकी भी थी, नाम ही वैसा है सुरुचि, नाम ही दूषित कर रहे। उन्होंने राजा को ऐसा पटा के रखा था, सारा अधिकार जो बड़ी रानी थी सुनी थी उसे छीन करके छोटे रानी को दे दिया। एक बार वो दिग्विजय के लिए निकल गए थे राजा उत्तम्पा, सारे राजाओं को जीत करके आ रहे थे। आते इस समय में क्योंकि एक नियम होता है स्वागत सत्कार किया जाता है, अभी स्वागत सत्कार कौन करेंगे, तो इसलिए जो चोटी रानी थी सुरुचि वो थाली में पुष्प है चंदन है सारा दीपक लेके गई स्वागत करने। उतने में जो राजा का पुरोहित था उन्होंने कहा ये सत्कार नहीं कर सकते, शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि बड़ी रानी यदि है उसका अधिकार है, इसलिए ये जो स्वागत सत्कार केवल सुनीति ही करेंगे। उतने में उस रानी ने कहा क्यों नहीं मैं कर सकती हूं, तो राजपुरोहित ने कहा तू कर सकती ऐसा नहीं, किंतु शास्त्र के अनुसार सबसे पहले अधिकार है उनका है, मैं शास्त्र से विरुद्ध होने नहीं रहेंगे। उतने में वो सुरुचि ने कहा अरे राजा तो निषेध करे मैं नहीं करूंगी, राजा का आज्ञा हो तो मैं करूंगी। उतने में उत्तम पाद ने कहा गुरुदेव ये जो स्वागत करने से आपत्ति क्या है यही करेगी। उतने में वो गुस्सा होते मेरी बात तुम सुनते नहीं हो, मैं शास्त्र के अनुसार बता रहे, शास्त्र के मर्यादा के अनुसार तुम शास्त्र का मर्यादा उल्लंघन कर रहे हो, ये नहीं स्वागत करेंगे। राजा ने कहा यही स्वागत करेंगे, वो मोहावश से उनसे एकदम ये हो गए थे। उतने में राजपुरोहित ने कहा राजन तू राजा है तेरे पास अधिकार है सब कुछ है, मैं केवल आपको सलाह दे सकता है दंड नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास अधिकार नहीं, बस मेरे पास एक ही अधिकार है, मैं आज से आपका राज पुरोहित नहीं, छोड़ के जा रहा क्योंकि मेरी बात आपने सुना नहीं, क्योंकि मैं लालायित नहीं हूँ, लालच नहीं हूँ, धर्म मार्ग मुझे निर्देश करना है, अन्यथा तेरा जो दोष मेरे पास आ जाएगा, छोड़ के जाता है, क्योंकि राजा का जो पाप है राज पुरोहित के पास आता है। और भर्ता भार्य कृता पापा, यानी कोई पत्नी से जो विशेष जो पाप है वो पति को आता है, क्योंकि आपने ठीक ठीक से उसको देखभाल क्यों नहीं किया, तो इसलिए पत्नी का जो कुछ किया हुआ ऐसा जो पाप है पति के ऊपर आता है। शिष्य पाप तथा गुरु, शिष्य का जो पाप है वो गुरु के ऊपर आता, अपने शिष्य बनाया क्यों है, मेरे बनाया है उसको वैसा ही मार्गदर्शन करो, योग्य दास तदिकाओ, जिसके लिए बनाया बार बार समझाओ तो भी नहीं मानते हो, बस उसको त्याग दे दो, क्योंकि मेरा वचन आप नहीं सुनते हैं तो मेरा शिष्य है, तो इसलिए शिष्य का पाप गुरु को प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ बता दिया जो उत्तम गुरु वही है, शिष्य को जबरदस्त तुझे करना ही पड़ेगा, अन्यथा होगा नहीं, ये उत्तम गुरु माना है। ऐसा जो गुरु के द्वारा दिया हुआ ये जो औषध है शास्त्र रूप काम करता है, किंतु हम शास्त्र रूप औषध तो ग्रहण कर रहे हैं तो भी काम क्यों नहीं कर रहे, रोग निवृत्त क्यों नहीं हो रहे, दोष किसका है वो, तो जैसा लोक में भी मान लीजिए औषध हम ग्रहण करते हैं उसके लिए कुछ परहेज होता है, परहेज के बिना आप दवा खा लीजिए, जैसा किसी को डायबिटीज है मान लीजिए, खूब डायबिटीज है 400 से ऊपर मान, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल मीठा नहीं खाना, देखना तक नहीं, दवा भी दे दिया, अंतिम में वो इंसुलिन वो भी दे दी, किंतु दवा तो दे दिया, मिठाई खाना यदि नहीं छोड़ा तो दवा क्या करेंगे, इसलिए कुछ परहेज का भी आवश्यकता है। जैसा किसी को बीपी है, डॉक्टर ने कहा नमक बिल्कुल नहीं खाना, किंतु नमक के बिना चलेगा नहीं, इसलिए नमक खाते रहेंगे आप, दवा भी खाते रहेंगे कब तक काम करेगा, तो इसलिए दवा भी तभी काम करते हैं उसके लिए परहेज चाहिए। वैसे ही यहाँ शास्त्र रूप दवा भी तभी काम करेगा उसके लिए परहेज चाहिए। ये जो परहेज क्या है पहले ही बताया था, यहाँ 10 परहेज बताया, 5 यम है 5 नियम है, ये 5 यम और नियम ही परहेज है तभी जाके शास्त्र रूप दवा काम करने लगता है, अन्यथा थोड़ा तो काम करेगा, जितना करना चाहिए उतना काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये संसारी सबसे बड़ा रोग है, तो इसलिए यहाँ बता दिया मदालस ने, हे पुत्र तुम संग त्याग दे दो, संग ही तुझे रोग उत्पन्न करेगा, और यदि त्याग भी नहीं सकते है पहले से पड़ा हुआ रोग को हटाने के लिए तुम संतों का संग करो, सज्जनों का संग करो, क्योंकि सज्जन महापुरुषों का संग करने से दुष्ट व्यक्ति भी परिवर्तन होता है, देखा गया है शास्त्र में भी बता दिया है, कीटोपि सुमना संगात आरोहति सताम शिरहा अस्मापि याति देवत्वं महद्वि सुप्रतिष्ठितः। कैसा दुष्ट व्यक्ति भी सज्जनों के संग करने से महत्व को प्राप्त होता है, शास्त्र स्पष्ट शब्दों के द्वारा दर्पण के समान हमारे सामने दिख रहा है। जैसा जो कीड़ा है पुष्प है बहुत खिली हुई, देखिए जहाँ पुष्प होते उसमें कीड़े रहते, मनुष्य का एक स्वभाव ही कोई सुगंध पुष्प है तुरंत निकल दिया सूंघ लिया, किंतु नहीं सूंघना चाहिए, सीधा नहीं सूंघना चाहिए। यदि सूंघना भी चाहिए है हाथ में बंद करके दूर से सूंघना चाहिए, अन्यथा उस पुष्प में अनेक प्रकार के कीड़े रहते हैं, वो आपके अंदर यदि प्रवेश हो गया रोग का कारण बनते हैं। और दूसरा भी एक नियम माना है शास्त्र में, कोई घी बनाते हैं, कोई स्वभाव होता है घर में माता घी बना दिया अथवा नया वस्तु घी लाया उसको सूंघ लिया, नहीं सूंघना चाहिए। यदि सूंघना भी चाहिए चम्मच से थोड़ा निकल के हाथ में लगा दीजिए, सूंघ लीजिए, क्योंकि उसी घी के द्वारा आप भोजन बना करके भगवान को भोग लगा रहे हैं। आप सूंघने से वो घी झूठा हो जाएगा, क्योंकि आपके मुख के द्वारा सूक्ष्म जो है कण है घी में प्रवेश हो गए। और पुष्प को भी यदि सूंघ लिया उसके बाद यदि भगवान को चढ़ा दिया वो भी झूठा माना, इसलिए घी आदि यदि देखना भी है सूंघना है नियम बता दें, थोड़ा निकाल के हाथ में लगा दिया उसके बाद सूंघना चाहिए। तो इसलिए जो पुष्प में अनेक प्रकार के कीड़े होते छोटे छोटे, कुछ दिखते भी कुछ नहीं दिखते है, दुष्ट है वो कीड़े, क्योंकि दुष्ट इसलिए है शरीर में लगने से खुजली कर सकते हैं, अंदर गए तो रोग उत्पन्न कर सकते हैं, आंख में गए तो आंख में भी खराबी कर सकता, ऐसे कीड़े। इसलिए दुष्ट होने पर भी उस पुष्प के साथ संग किया, पुष्प के साथ संग करने से सुमना संगात आरोहति सताम शिरा। अभी उसी पुष्प का यदि माला बना दिया आपने, संतों के गले में डाल दिया, वो भी गले में शोभायमान हो गया, कीड़ा भी शोभायमान हो गया पुष्प के साथ। यदि भगवान को पुष्प चढ़ा दिया आपने, पुष्प के साथ वो भी भगवान को चढ़ गया। जिस कीड़े को आप हटाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं वही कीड़ा भी भगवान के सिर में शोभायमान हो गया। कारण क्यों? ये सुंदर पुष्प के साथ उसने संग किया। तो दुष्ट होने पर भी तो सज्जन के साथ संग करने से भगवान के सिर में जाके चढ़ गया। वैसे ही देखे एक पत्थर है जिसमें आप बैठ रहे लेट रहे किसी काम का नहीं, अथवा पत्थर के द्वारा आप पशुओं को फेंक रहे, ऐसा जो पत्थर भी अश्मापियाति देवत्वम, वो भी देवत्व को प्राप्त होता है, पूजनीय बनता है। अथवा कोई लकड़ी है मान लीजिए, उसको काट करके आप चूल्हा जलाते, किंतु उसी लकड़ी से भी आपने मूर्ति बना दिया और किसी महापुरुष ने उसको स्थापना किया देवत्वम याति, अभी तक आप जलाने के लिए प्रयोग कर रहे थे लकड़ी, अभी तक जो पत्थर था उसके ऊपर धान सुखाते थे आप बैठते थे, उसको काट करके मूर्ति बना दिया और महापुरुष ने उसको स्थापित किया भगवान में, वो पत्थर भी भगवान बन गया लकड़ी भी भगवान बन गया। इसलिए वहां कह दिया है अश्मापी आदि देवत्वम, पत्थर भी देवत्व को प्राप्त करता है पूजनीय हो जाता है। कभी महत भी सुप्रतिष्ठितम, सामान्य व्यक्ति ने यदि स्थापित किया नहीं होगा, तो महापुरुष है जिसने परमात्मा के साथ तादात्म्य किया उस पुरुष के द्वारा स्थापित ही महत्ता होता है। अन्यथा कितना मंदिर बनाते हैं कितना मूर्ति होते थोड़े दिन में देखते देखते वो खंडार जमीन हो जाती, और कुछ मंदिर देखे वर्षों वर्षों से चल रहे, कारण क्या है? कारण यही है महापुरुष का जो संकल्प है, महापुरुष की जो शक्ति है उसके द्वारा उसमें भी वही आ जाता है। इसलिए महापुरुष का स्पर्श होने से वो पत्थर पूजनीय हो गया, महापुरुष का स्पर्श होने से वो लकड़ी भी पूजनीय बन गई। अर्थात दुष्ट भी किसी काम के नहीं, महापुरुषों के संग से श्रेष्ठ बनता है। अन्यत्र भी कहा गया है पुष्पाश्रयमाच्छा पुष्पामाश्रयमात् शंभु शिरो शिरोधिरूढ़ पिप्पिलिका। चींटी भी पुष्प को आश्रय करने से भगवान शंकर जी का सिर में आरूढ़ हो जाता है और चंद्रामृत को भी पान करती है। ऐसी दुष्ट चींटी काटने वाली है, अभी जाके शंकर जी के सिर में आरूढ़ हो। तो कहने का तात्पर्य है दुष्ट व्यक्ति भी महापुरुषों के साथ संबंध होने से पूजनीय होता है। भामतिकार ने भी वहाँ संकेत दिया है। भगवत्पाद शंकराचार्य का भाष्य है ब्रह्म सूत्र में, उसके ऊपर वाचस्पति मित्र की टीका है भामति। भामतिकार को वहाँ सर्वतंत्र स्वतंत्र मानते, टीकाकार नाम से ही प्रसिद्ध है। भामतिकार से कोई भी नहीं जानते, उनका नाम ही टीकाचार्य। सभी ग्रंथों के उन्होंने लिखी है टीका, इतने अद्भुत विद्वान। न्याय के ऊपर भी लिखा है, उसमें वो लिखते हैं न्याय में मैं कुछ परिष्कार करना चाहता हूँ। मीमांसा में भी लिखा है, किंतु भगवान भाष्यकार के ऊपर लिखते समय में वहां बता रहे यतः गंगाम्बुदो, जैसा गंगा जल में मिला हुआ जो नाले का जल भी वंदनीय होता है। जिस नाले का जल को आप उपेक्षा कर रहे, त्याग कर रहे, किंतु उसी नाले का जल ने गंगा जी के साथ संबंध किया, झरने का जल, वो भी पूजनीय हो गया, वो भी भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, क्योंकि शुद्ध पवित्र जो सज्जन है गंगा के साथ संबंध किया। वैसे ही वहाँ भामतिकार बता रहे, मेरी जो वाणी है नाले के जल के समान है। इतने बड़े विद्वान बोल रहे हैं और भगवान भाष्यकार की जो वाणी है भाष्य गंगा जल के समान, उसमें जाकर मैं भी पवित्र होना चाहता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है ऐसा जो नाले का जल भी गंगा जी के साथ संबंध करके वो भी पूजनीय हो गया, और आपका पवित्र वस्त्र है रेशम का भगवान को चढ़ाने वाला, मान लीजिए कांटे के साथ संबंध होने से वस्त्र छिन्न भिन्न हो गया, तो दुष्ट कांटा है उसके साथ शुद्ध पवित्र वस्त्र संबंध होने से वस्त्र नष्ट हो गया। अथवा मान लीजिए चींटी है पुष्प के साथ संबंध होने से भगवान के सिर में विराजमान हो गई, किंतु वही चींटी यदि आप लकड़ी के साथ संबंध हो गई, आप लकड़ी के द्वारा अग्नि जला दिया, वो नष्ट हो गई। तो कहने का तात्पर्य है जो महापुरुष है श्रेष्ठ पुरुष है उनके साथ संग करो पुत्र, तभी जाके तुम भी श्रेष्ठत्व को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ प्रश्न हो जाता है, जिज्ञासा होती है, संग से आपत्ति क्या है? मदालस ने क्यों कह दिया ऐसा सर्वात्मना तेजे, क्या संग से कोई आपत्ति है? ऐसा जिज्ञासा होती है। ऐसा जो प्रश्न होने पर उसका समाधान है आचार्य जी दे रहे, संग के द्वारा मनुष्य के अंदर कामना उत्पन्न होती है, क्योंकि जब तक आप संग नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान भी बोल रहे संगार संजायते कामा, संग के द्वारा ही आपके अंदर कामना उत्पन्न होती है। वासना तो जन्म जन्मांतर से पड़ी है, ऐसी नहीं, वो वासना है अभी सुप्त रूप से है, अनुद्भुत रूप से है, एक किनारे पड़ी है, किंतु ये जो कामना है ये संग के द्वारा उत्पन्न हो जाती है। अंदर पड़ी हुई जो वासना है वही कामना को उत्पन्न करती, किंतु उत्पन्न करने के लिए उसको संग चाहिए। तो इसलिए संग के द्वारा कामना की उत्पत्ति होती है। चलो कामना उत्पन्न होने से आपत्ति क्या, होने दो, किंतु कामना है बंधन का कारण माना है, क्योंकि वही संसार है, कामना ही संसार है और कोई संसार नहीं है। इसलिए कहा है शास्त्र में, कामना एव संसारः इति सर्वा विमुच्यता। कामना ही संसार है। भगवान भाष्यकार जी ने उसको मृत्यु शब्द से कहा, अविद्या काम कर्म एव मृत्यु और संसार एव मृत्यु। तो इसलिए कामना एव संसारः, कामना ही संसार है। इति सर्वा विमुच्यता, इसलिए उसको सारे कामना को त्याग दे दो। तो अन्यत्र भी कह दिया है, कामा सर्वात्मना हेयो हातुम चे शक्य देन सह मुमुक्षुणां प्रति कर्तव्यः सैव तस्यापि भेषजम्। यही मदालस ने दूसरे श्लोक के द्वारा बता दिया, हे पुत्र जिस प्रकार संग सभी प्रकार से त्यागो, यदि नहीं त्याग सके महापुरुषों के साथ, वैसे ही जो कामना है उसको भी त्याग दे दो, संसार का कारण है। यदि नहीं त्याग सकते आप, मुमुक्षाम प्रति कर्तव्य। देखिए कामना है, पहले भी एक बार मैंने बताया था, सारी कामना है बंधन में नहीं डालते। जैसा आपके अंदर कामना हो गई, मुझे भजन करना है, मुझे मुक्त होना है, मुझे सत्संग सुना है, ये भी कामना है। ये जो कामना है शुभ कामना माना जाती है, शुभ वासना माना जाती है। यद्यपि शुभ वासना भी बंधन का कारण है, किंतु बंधन छुड़ाने के लिए भी कारण है। इसलिए वहां बता दिया, मुमुक्षाम प्रति कर्तव्यः, मुमुक्षता के प्रति करना चाहिए। सैव तस्यापि भेषजम्, और वही भी क्या है, उसका औषध का काम करता है। पुनः जिज्ञासा होती है, ठीक है कामना से संसार उत्पन्न हो रहे, संग से कामना हो गई, कामना से जो संसार है, संसार है तो क्या आपत्ति है, संसार रहे तो संसार कोई हानि नहीं है। तो संसार यदि आपके पास है वहाँ ममता हो जाएगी, क्योंकि वस्तु यदि है ममता हो जाएगी, देखने से सुनने से वस्तु रहने से ममता हो जाती। इसलिए कामना के द्वारा संसार है, संसार में ममता हो जाएगी और वो ममता ही बंधन का कारण बन जाती है। इसलिए शास्त्र में कह दिया है, ये ममता है बंधन का कारण है, उसको भी त्यागना चाहिए। त्यक्तव्यो ममहकारः, त्यक्तुम यदि शक्यते नासु। ये जो ममता है, क्योंकि ये दो ही बंधन का कारण, अहंता और ममता, यही दो सबसे बड़े शत्रु माना है। इसलिए ममता कार को त्यागना चाहिए। यदि शक्यते नासु, यदि आप त्याग नहीं सकते हैं उसको, कर्तव्यो ममकारः, तो ममकार तो करना चाहिए। कहाँ, सा सर्वत्र कर्तव्य, सारे संसार में ममाकार कर दीजिए, केवल जहाँ हमारा संबंध है वहाँ नहीं। इसलिए सर्वत्र ममाकार करना चाहिए। तो इसलिए यह संकेत दिया, जो ममता है बंधन का कारण है उसको त्यागना चाहिए। तो इसलिए यहाँ नारद जी बता रहे हैं, सुखदेव यहाँ दो व्यक्तियों को संकेत कर दिया, एक पुण्यात्मा है एक पापात्मा है। तो पुण्यात्मा है आसक्ति रूप रश्य को काट देता है, पापात्मा है इसी रश्य में जकड़ करके बार बार जन्म लेता है। यहाँ जिज्ञासा होती है, आत्मा में पुण्यत्व क्या चीज है और आत्मा में पापत्व क्या चीज है? आत्मा में ना कोई पुण्य हो सकता है ना कोई पाप हो सकता है, श्रुति उसमें साक्षात प्रमाण है। बृहदारण्यकोपनिषद आदि में कह दिया है पुण्य के द्वारा वो बढ़ता भी नहीं, पाप के द्वारा वो घटता भी नहीं। भगवान भी बता रहे गीता में देखे न कश्चित् आदत्ते, मैं किसी के पुण्य भी नहीं लेता है पाप भी नहीं लेता। अज्ञाने नावृता ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। इसलिए जो पुण्यात्मा और पापात्मा ये क्या तात्पर्य है, किसको पुण्यात्मा कहते हैं किसको पापात्मा कहते हैं, आत्मा में पुण्यत्व और पापत्व क्या है, क्या ये आत्मा का धर्म हो सकता है? यदि आत्मा का धर्म नहीं हो तो नारद जी कैसा बता रहे पुण्यात्मा करके, आत्मा में पुण्य कैसा होगी पाप कैसा हो? तो इसका तात्पर्य है आत्मा का मतलब यहाँ मिथ्या आत्मा। दो आत्मा है हमारे पास, एक साधनात्मक आत्मा है एक साध्यात्मक आत्मा है। गीता में भगवान ने बहुत बार स्वयं के द्वारा आत्मना आत्म को उद्धार कर दीजिए, आत्मा से ही आत्मा की उद्धार कर दीजिए, उद्धर ही आत्मना आत्माना वामी तो आत्मा लिखा दिया, एक साधनात्मक आत्मा एक साध्यात्मक आत्मा। तो साधनात्मक और साध्यात्मक आत्मा क्या है? तो साधनात्मक जो आत्मा है ये मिथ्या आत्मा है, साध्यात्मक आत्मा है ये स्वरूपात्मक आत्मा है मुख्य आत्मा है। तो मिथ्यात्मा कौन हो गया, कौन वो साधनात्मक है? क्योंकि मिथ्यात्मा श्रवण करने पर भी आपके सामने शरीर भी मिथ्यात्मा है ये मन भी मिथ्यात्मा है। तो इसलिए साधनात्मक आत्मा में दोनों को ग्रहण करना पड़ेगा, शरीर भी आपका साधन है मन भी साधन है। तो शरीर और मन ये दोनों मिथ्यात्मा है, शरीर के द्वारा भी आप साधना कर सकते हैं और मन के द्वारा भी साधना कर सकते हैं। शरीर के द्वारा जो साधना हो रही है भाई जो सेवा है ये सब शारीरिक साधना है। जैसा कोई व्यक्ति है गरीब है पड़ा है उसको उठा रहे सेवा कर रहे शरीर से कर रहे, मन से साधना है भगवान की चिंतन है शास्त्र का चिंतन है। तो ये जो मिथ्यात्मा जो है वही साधनक साधन है मन और शरीर, और उस मिथ्यात्मा के द्वारा ही आप मुख्य आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई मुख्यात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन नहीं। अब ये जो मिथ्यात्मा है उसके द्वारा आप मुख्यात्मा को कैसा प्राप्त करेंगे? तो मिथ्यात्मा और तो मिथ्यात्मा का भी वहां दो भाग में विभाग करना पड़ेगा। जो आसुरी संपत्ति से युक्त जो मिथ्यात्मा है उसको कहा दिया दुष्टात्मा, दैवी संपत्ति से मतलब साधन से युक्त जो है मिथ्यात्मा उसको कहा दिया पुण्यात्मा। इसलिए यहां आत्मा में जो पुण्य और पाप कहा दिया ये साधनात्मक आत्मा को लेके कहा दिया, साध्यात्मक को नहीं। तो निचोड़ करके सारबद्ध यदि कहा ना हो, जिसका मन शुद्ध हो अंतकरण पवित्र हो ये पुण्यात्मा है, और जिसका मन विषयों से दूषित है राग दोषों से दूषित है पापात्मा है। क्योंकि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। जिसका मन पवित्र हो गया वो पुण्यात्मा है, वो मन के द्वारा बंधन को जोड़ करके वो साध्यात्म को प्राप्त कर सकता है। और जिसका मन है ये विषयों से दूषित है वो पापात्मा है, पुनः पुनः संसार में जा सकते, यही नारद जी का तात्पर्य है। इसलिए जो शुद्ध मन वाला पुण्यात्मा है सारा बंधन को तोड़ करके अपना गंतव्य प्राप्तव्य को प्राप्त करता है, इसके द्वारा संकेत दे रहे साधक को पुण्यात्मा होकर मन को शुद्ध करके ये जो बंधन को काट करके अपना लक्ष्य के ओर जाना चाहिए, ये संकेत दे रहे। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। आज सायंकाल जन्माष्टमी है, तो सबको विदिताखिल शास्त्र सुधा जलादि महि तो शक्तिता हृदय कलये विमलं शरण भवशंकर जना कांचना मा ओंकारादि एकामेश्वर।